وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله تعالى من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. Bu hadisə nə gəlir? Sahih hadis İbn Məcidə gəlir. Allah Təala bir müşrik, müsəlman olandan sonra onun edən əməlini qəbul etməyə tə müşriklər təslab müsəlmanlara qoşulayan şəkildə. Yəni bu kəfir yurdda müsəlman olanın adı haqqı. Amma müsəlman yurdunun içində bir kəfir yaşayıb bir müsəlman olmaz. O müsəlmanın arasında qalır. Amma şu vaqt Orsiyyətdə bir nəmə, bir Ors musulman olsa, yəni Orsiyyədən deyilməl, Amerikada deyilməli. Yəni bir din tutub olmayan yerdə bir qafir musulman olur. Musulman olandan sonra doğru dinin tutub bilən axşa yurtdur. Hicrət edəyin nifədə nəmə musulman din tutubilecək yeri var. Nə şunlar adamların haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nəmə xəbər veriyor? La yəqbəlullahu ta'ala min müşrikin əşrəkə بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. الله تعالى بر مشرك كافر مسلمان مولنن سن عمل قول etmeye تا مشركlerden ayrılıp musulmanlara koşulayan şadi. Yani sen amalın kavul bolmasızlığına sebep olayan zat ne mi? Kufur. Yani sen musulman sayılan, ödün musulman sayısan, kafirlerin arasında Müslüman mı olup, din tutup bilmeyen yerinde bir adam Müslüman mı olup, te kafirler taşlap Müslümanlara koşuluyansa senin amalın kavul bulmayan mı olsa onun senin imanın kavul bulmayanlığı. Şunun mesela bizim itikadımızda ne ama senin amalın kavul olmasızlığına sebep oluyan zaten ne ama kufur. Şunun mu? Hasan da bir adamda kafirlik olsa, Hasan da bir adam müşrik olsa ana şun amal kavul olunur. قلت ولا يمنع من قبول العمل مطلقا الا الشرك يا شيخ امنامدي يعني بر ادمين عملن قول والمسلوغ سبب بوليان ادم الشرك يا والحديث ينبغي ان يحمل في حال ترتب على ترك الهجره الوقوع في الكفر ولا بد شو حديث حكماني صورت تمام هجرت etmedik halini şunun nama küfür halına nama tefsir etmeli oluyor. Yani ki adam Müslüman bulundan sonra hicret etmedi mi şunu ne ama Müslüman değil adam sahibi oluyor. Hadisi şey deyip düşünmeli. Sen hadis ayda batıyor ne ama şunun amal kavul olmaya ta hicret etmedi diye. Eğer şun hicret ettiyense şun Müslüman sayılmaya.